سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی شیرت نبو؟ اوه سود لگوشتکت وردگرین آه نبی بیشی اوی گلوسی بما بزانی کاتی، هول دخیر اتم واجشا اجینم خودتن مندو نبی واجشانی دارکن نگرم نبا او زور بهیزا دیست بکم، والا مالا و نزید بوینه و برخکه لطیولکه حتی بوده رو نزنم ده بیلی ایمه بیان نه بخی جوب و بزن زر بزولن بلام کلارا آگه لی ده بی سگکه دیه برخکه بینی بو ایره سی؟ او وکو پاسوانی من رفتر دکت سپاس بو ایوه داره که زور تنکو کردو توا هر وحا سگکه معربانکی را چشه دیکه براز اوی خواه جان گاز لکل که برخکه دگری سیر کن نخیر او پالی دنه برو ایره من فرمانم پیداواب که چی؟ راست که وایا تو زور به تاکی فیری دکی بله سرکوتوی پیم وانی گرد کس بگری لبر اوی من زور بباشی رامه ناوا خوشی زور زیرکا بله بله رنگ آجاله که اونده درنده نبه وکو پیش بینی من دکر نخیر لسرده ده آجاله چی درنده بو بلم ده که اصال نیوان ایمه ده مالی بوا بله اگر تماشای دانکانی بکی اوه بود دردکوید که هر وکو دانی آجال درندکان تیجا باورم پیب کدائی که ما بستد اوه دانکانی ترسناکر؟ بلام او احداری هیز مروف اگیانی دا آجال اگنا دا یوادارم لسر او رفتاری بمینه توا سلامتان لبه بوتی تو آجالکم بدم تا دناسی توام بلام او عربانیت بوتی ورگرتو عزیزکم ارسر لبر اوی همو تانی پیدوان بو سر چلگکم ان بو اوی کتا کی خوز بسر برن اه کلگکم ان من اشتا با فرمی گره بستم مور نکردو بلام ده تنبم تاکو شوینکه ببینن لبر اوی وتم زحمت بتوانن با پیگان تان برون ایوانی اکچینا وانیا برن تو بلینکه خود هینه دی لگل من زیوت بمان کری زبیتن زر دارو فراوانا بس ساوی خودتان دی بینن دی استاش خودتان هم ادب کن باشا باوکا بینی برام بچه اجدکا بین استایل چلگکی برزدون اجدکاو هرو آیارمتی داره دورینوی گنمکی عزیزکم بله استاکاتی دورینویا لیره چلگی گنم برچاو ناکوی سه رای اوی که زوز نیشین دبی بله واد یاره براستی زور بپاشی گوره دبی اه ها هرو ها ایمونج گنم لزوی کمانده چینی نرمالاتش بخیر دکین باوکا دواتر او کار انجام دین عزیز بچکولکم باش کلاکش بیلک دبیت ایکم برخ لکلگی بنا مالی برز ارسر هر واس اگه کش دبیت هاوری مرکا همیشه تاو دیدی دکا وانیا؟ بله یاوا باشتر ابلین دبیت پاسوانی که مطمئن پیکراو هر گیزنی انجیا نبیتوا زور باشا کواتوا پیویز دکا لسگه که بگررین لناوی هم بیه پاسوانی هم کاد بله من دمیویز پاگه که لگل من بینتا و کوچلگه که ببینی باوکا ایتونه دیدی بینی پاگه کم باز بایوا کلگه که دوره لیره و؟ زور نه استا با دشتی چی فراوان داته دفارین دواتر دگین با چلکه برز بیلون که بم زوانه لیده کرینه و باو که تو اوتر که برز دایتو نیمانده دکریتا من دلنیم لوی که هوی که ناچاری اوی کردوا کوابو خیرایه او بریاره بدا سه رای اوی کزوی چی باشی دست کوتوا اوه گیشتین نگه دیوکا سیری اوه بکن با جوانی دی بینن اوه زویه چی چون گوره یا باوکا ام زویه زوره هموی برد ویلسون ها هموی نه لوسی عزیزکم لیره و سیر کن پرده چی بچوک دی بینن که با در دروش کراوا سيري لاي چپ و لاي راسي رو باركب کن ام زويت تاچاو بريدكا بم فراوانيو هر هموی چوگاكي ايمه يا جوانيا ايمه ليره دجين هر وها باوكاري همو من بناوي دينين دبيت چوگاكي زور جوان جوانيا جوانا رو باركي هر همو چل فدانا چل فدان؟ پێنجقاد لە کێڵگەی ئینگلتەرامان گەورەترە. جوانە، جوانە! ئەو خانوو ماڵەکەی بەڕێز ویلسۆنە؟ بەڵێ، دەتەوێت سەردانەکی بکەیت و بەناو چێڵگەکەدا بسوڕێیتەوە؟ ئەمە شتێکی ئاسایییە؟ نە خێر، نامانەوێ. ها؟ بەڵام بۆچی؟ من نازانم بەڕێز ویلسۆن بۆچی ئەو کێڵگەیە دەفرۆشێت. دڵنیام لەو کارەی پەشیمان دەبێ. تەماشای وێ بکە. ئۆ، گەنمەکە پێگەیشتووە، چەند جوانە! بەڵێ، من باوەڕ ناکەم ڕازی بێ پێمان بفرۆشێ، بەرهەمێکی زۆری هەیە. بەڵێ، لەبەرەوەی بۆ خۆی دەیبا. کەواتە ئەو خۆشیمان هیچ سودێکی نییە، چونکە گەنمەکەمان دەست ناکەوێ. هەروەها ئێمە تا ئێستا گرێبەستێکمان لەگەڵ مۆر نەکردووە ئازیزەکەم. ئێمە سەرپێی ڕێککەوتین. بەڕێز ویلسۆن داوای لێکردم تا وەرزی دوورینەوەی چاوەڕێ بکەم. ئەمەش کارێکی ئاسانە. بە هەر حاڵ، ئەوەندە بەسە بۆ ئەوڕۆکە لێرەوە بینیمان. بەڕاستی زەویەکی جوانە. چەند ئومێد دەکەم ڕۆژێک لە ڕۆژان ببین بە خاوەنی. من ناتوانم باوەڕ بکەم، بەڕاستی جوانە، زەویەکی زۆر جوانە. خەریکە خەونەکانمان دێنە دی. وا بە پشتیوانی خوا ئازیزەکەم، پەشیمان نابینەوە لەوەی کە هاتین بۆ ئوسترالیا. چێڵگەکەم ئەمۆڕ و ماڵات بەخێو دەکەین. سەگەکەش دەکەین بە پاسەوانیان. من دڵنیام لەوەی سەگەکەم دەبێت دە باشترین پاسەوان بۆیان. ئەی هەڵوێستی، سەگەکە چی دەبێ؟ ئەگەر هات و ئاژەڵێکی دڕندە هێرشی بهێنا. بێگومان شەڕی لەگەڵ دەکا. ئۆ، من دەڵێم لە دەستی هەڵدێ. لەبەر ئەوەی ئاژەڵێکی زۆر ڕەحسووکە، ناتوانێت شەڕ لەگەڵ ئاژەڵی دڕندە بکات. من دڵنیام لەوە. نەخێر، هەڵنایێ. من پێم وایە هەڵدێ لەبەری، لەبەر ئەوەی زۆر ترسناکە. ئەو سەگێکی باشە، بۆیە ئەو هەرگیز هەڵنایێت. ئۆ، شتەکە ئەوەندە بەڕاستی وەرمەگرە. ئەو شەڕ ناکە، لەبەر ئەوەی ترسناکە. پێم وتی ترسناک نییە. چۆن ئەو کارە ڕوویدا؟ ئاینە مودە و عارەبانەیە تەنها بۆ کاروباری تایبەتی خۆم بەکاردێنم. بەڵام خانە، بەکەم سوور بوو لەسەر بەکارهێنانی عارەبانەکە. ئاینە مود نابێ کەسی تر پێ لەسەر ئەو عارەبانە دابنێ جگە لە من. خانمەکەم، جوێ بەقسەی من نادات هەرچەندی بۆی بکەم و پێی بڵێم. تکار لێ دەکەم تۆ خۆ تێی بڵێ، خۆ تێی بڵێ، تکار لێ دەکەم. ئەو عارەبانەیە زۆر گرنگە لە لای من. کەواتە تۆ خۆ تەخانمەکەم بڵێ. ئەی پێت نەوت بەناخیری شاری کەی دەگەڕێتەوە؟ نەخێر، هیچی نەوت. لەو بەختە ڕشەی من دوور کەوە. هەی سەگەمۆرە، ئەوە بۆ واتە مەشاردەکەی. هەی من تازه دەبینیم کردووە کە تۆ زۆر دەخوای. نابزانم ناوت چی بوو. ناوت چی بوو؟ لە بیرم چۆتەوە. ناوت چی بوو؟ ناوت ببینمتەوە. ناوت خەپانە. خەپان دەواو دەواو. نەخۆشەکات بۆ لەم دوور نەکەمیوە لێرە. باشە، فەرمان. وەرە سەگەکەم، دەی وەرە. تۆ ئەمڕۆ زۆر سەیر ڕەفتار دەکەی. لوسیش کەلەرەقا. ئەو قسەیەت چییە؟ ئەمڕۆ تۆش بیرکردنەوەکەت سەیرە. ترسا که سرای دگرم اگه تن لخو تن بله دابزین باشه نیگرم مبا سر خوامی تاوزی بکن سوله سردم و چاوت نمینه تیه گیشتی؟ تایا زود سرکه اگر لخوات بیه اولا چیز اگر این گمشه دونده دور کوا دور کوا دور کوا گمشه پیده تی بریندار بی لوانه از باگه کم ویلیه کرد بی بله او بسری دازال بوا دکتور سگه کم آتی کرد سلاک سکر سگه کم باشا سگه که ایماره از دندون گازی لقاشی کرد سگه که تنزور بهیسی سگه کم آبوتی لگل سگه رشکه شاری کرد ها؟ ها دکتور قاتش خوی ایلیدی ایلو گلانه چنده جوانید دوالی برنده کم کمی پیش استا باشم تی حال دای تکاری دکم کاتی که تورا بملیم نسیمه که واده نامن توم زو خوش بی سگا کم سگا خوش ویستا کم او تو چین بسر هاد من هرش لطوم نداویا سگا جانا کم تو بوانی هاد ای هاوان چین بسر هاد تو تیگه ایشتم سگا کی برس آسر وایی کردوا لوسی ام زارش دیده پرسموا پیم بله سگا کی تو ببی هول سگا کی برس دندونی نداوا باورم پیم کباو که دکتر دایجان و تی هوی که رونا او جوایی که سگا کی برس دایتونش ازاری با سگا کی من گیاندوا لکاتیش ببرسا باوکا بخود لدکتور دایتون ببرسا دکتور دایتون لچویه او برینکی دا پیتی نخیر لینا پرسم لبر اوی باور تان پیدا کم وادی ارسا کمان زور بیزه هر وقت پیش بینیم دا کرد او تو سگه کشی زور باشی بله باوکا سگه کی برای زندون بلا دا هست اواتیه سگەکەت شەڕی بە سەرچی بنفرۆشتووە هەر ئێستا دەبێ بیکوژم بەرز ئەرسەر یەک دەقە بۆستە بەڕێز دەندۆن تۆ دوورکەوە لێرە نا ئەتکار لێ دەکەم بۆستە هەر هەموو تا دوورکەونەوە لێرە بۆچە تۆ چۆن دەوێری ئەو کارە بکەیت لێم گەڕەوە پێت بڵێم کەسەگەکەی ئێمە بە هیچ شێوەیەك هەڵەی نەکردووە تێدەگەی سەیرکە سەگەکەی تۆ ئەو سەگەی منی کشتووە ئەو سەگە چێلە ئوی نا نا ئارام بە سەگەکان دانیشە دانیشە ئو خۆ مردووە ئەو چەکەم بدێ باسەگەکەی تۆش لێرە بتۆم تێدەم عەقڵی بکەم ئەوان دەڵێن دکتۆر دایتۆن ڕووداوەکەی بینیوە لەبەر ئەوەی ئێمە خۆمان ئەو ڕووداوەمان نەبینیوە بۆ پرسیارە دکتۆر ناکەی تکات لێ دەکەم ئەو دکتۆرە هەر چیەک بڵێ من باوەڕی پێ ناکەم ئێستا دکتۆر خەریکەوە ئەو برینە تیمار دەکات کە بەهۆی سەگەڕەشەکەی تۆ دروست بووە تێدەگەین بەڕێز دەندوون سەگەڕەشەکەی تۆ زۆر درندەیە گازی لە من و لە بەرخەکەی بەڕێز ئەمسەر گرت ئەگەر ئەو بچکۆلە نەهاتایە بەهانامانەوە ئەوا دەمانی خواز ئەی خوایە مردووە لەبەر ئەوەی بەڕێز دەندون گوێی لە قسەکانی دکتۆر دایتۆن بوو بۆیە ئێستا مافی ئەوەی نیە سەگەکەمان بکوژێ چونکە سەگەڕەشەکە تاوانباری یەکەمە هەرگیز لەبیرت ناکەم دەبێ ئەوانە تاوانی ئەو کارە بدەنەوە ڕۆژگار هات و ڕۆیی هەر وەک بەڕێز دەندون وتی خێزانەکەمان تووشی ڕووداوێکی زۆر دڵتەزێن بوون